Benvido todo o mundo a Catapulta, o programa de O Salto Galiza a través das canles del salto para todo o universo. Pois aquí vamos a falar un poquinho máis da poesía. Non había programa desde setembro, creo que houve aí. En outubro as cousas fanse complicando, porque, bueno, pues, un ten unha vida, as cousas a veces non salen como quere, pero aquí estamos felices e alegremente, porque hoxe temos o lujazo de contar con nós con Noelia Gómez. Noelia, benvida. Moitas grazas por contar comigo para este retorno, ¿no? Desde setembro. Xa che dixo, tío, foise vindo a flapa así entre cousas e tal, que non tengo ir cadrando e tal, e foi como, hai que retomar e retomar con a GJ, que xa falaran, cando faláramos xa de vir, tí, foi no verán, non? Pois foi no verán a presentación do teu último libro, aquí verdad, na sí, feira no... do libro de Vigo. É verdade, é verdade, sí, señor. E xa pensabas, este rapaz xa, díxome así por dicir, e nunca máis, este non volve, para que vexas, O sea, vou despacio, pero vou firme. que tal, como estás? Como é este luns de novembro para ti, como está sendo? Bueno, pues está sendo bastante intenso, a verdade, bueno, porque eu parte de ser poeta tamén son xornalista e bueno, pues estamos aí onde traballo eu, no Sindicato Labrego Galego, temos este sábado o noso congreso, entón, ostras. Imagínate, esta semana está sendo, bueno, pues de preparativos e de deixar todo listo, bastante intensa, pero tamén moi emocionante. Ostras, vale, o sea, que ainda por riba eu collín xusto a data da semana aí de máis ajovio e carga laboral, puxenche aí en plan, que che parece a Catapulta? E ti, en plan, contentísimo, non? Con esta proposta. Bueno, pero está ben, quero decir, así tamén axuda un pouco a pensar, non? Noutras cousas e de buscar o poético cando non hai espazo para topalo. Porque, perdona, o sea, dentro do Sindicato Labrego Galego, o sea, faz a parte de xornalismo, que a parte de máis de comunicación interna, externa, encajaste un poquinho de todo. Bueno, si falar un poquinho de todo. Sí, un poquinho de todo. De feito, agora estamos dúas persoas, Elena Martín, que tamén estaba no salto. Elena Martín antes, e estamos entre as dúas persoas e facemos un pouco de todo, non? Dende o que é o que estide, comunicación interna, comunicación externa, en redes sociais, temos tamén en o xornal do sindicato Fouce para a nosa afiliación, que é bimensual, non sei, imagínate, todo o que é pois, a comunicación corporativa de unha entidade. Ostras, vale, eso, quero dicir, estás a tempo completo con esa historia, tamén che come parte do... O sea, quero dicir, a nivel... Laboral como é a comunicación no Perdona que me meta nesta sí, si queres sí. Tal, pero é que hai unha cousa que parece que non existe cando se fala de literatura, cando se fala con xente que se adica a literatura, que hai máis traballos. E outro día pareceme super interesante un cadrome de ver un documental, creo que estaba na canle de Forcadela, no Xinaxo da Academo, un documental que hai sobre Méndez Ferrín. E falaban sobre o tema do grupo Brais Pinto. Non me acordo, non sei se que unha das persoas que interveñen no documental empeza a falar sobre a peña do grupo Brais Pinto cando estaban en Madrid, non? E comentaba, pues, sí, este estaba en Dragados, este outro estaba traballando nunha axencia de publicidade, este dedicabas a tal, era como, ostras, é a primeira vez que cando ves nas historias da literatura os nomes, non? E ves a súa obra poética, parece que esa xente estaba aí elucubrando nada máis que literatura e... Pois a Jus, porque pois, ti podes presupoñer un orixe un pouco burguesa e vivir de rentas, non? Que soi moito tamén no mundo da arte e da cultura. Pero é como, home, pois hai que falar de que a xente traballa, joa. No teu caso, por exemplo, quero dicir, o teu traballo de cara a expresión artística literaria podes manexar ben a ambos campos, conviven adecuadamente? Pois sí, a verdade é que sí. Lógicamente é un traballo, non? E dedicas as túas horas, non? O tempo da túa vida a esa, no meu caso, organización, pero foi unha escolla e, ademais, é algo que sí que, de alguma forma, hai como unha vocación social, non? Dentro dese ámbito. Non é pois que sexa un traballo de 8 horas, pois que estás aí... e que vas para a túa casa e te esqueces do tema. Entón, claro, é que eu penso que tanto como creadora, non, como poeta, como xornalista, pois estes espazos danme en alimento un para o outro, non? Quero dicir, vale, eu, vale. O mellor, pois estes ámbitos, eu que sei, pois igual nutren, pois estes últimos anos que estou, pois vai facer 4 anos que estou traendo no sindicato, pois nutren a miña obra poética no sentido de que, bueno, pois igual estou poñendo a mirada, non, a atención nuns espazos que eu antes, pois, si que os tiñas preto, pero non reparara neles. Entón, non sei, supoño que un pouco de cada quen como vai xestionando, non, o seu tempo. No meu caso, pois, a verdade é que estou ben, eu a verdade que estou contenta tal como vivo a día de hoxe. E sintes que de alguna forma, tamén o final, o traballar en comunicación, estás traballando ca palabra e con intentar transmitirla da mellor forma e da máis efectiva, pensas que iso tamén afecta directamente ao propio texto? Afecta non nun sentido negativo, sino que no sentido de pulir a parte comunicativa, digamos, do texto. Refíreste ao texto máis a nivel para unha organización neste caso, ou máis o texto poético? A cal dos textos poético, te refires? Estou falando, sí, claro, perdón, expresei-me mal. Díjose na parte literaria, na toda parte de expresión poética, se notas tamén que hai un influxo, digamos, dese efeito, non, de ter que comunicar en nome dunha entidade, neste caso do sindicato, ou ter que puñarte na pel de como se transmiten as cousas, se de alguna forma entran tamén na tua poesía, ou se cando son comportamentos estancos e aí desenvolves un tipo de ferramentas ou de mecanismos alleos á parte da comunicación xornalística? Eu creo que, por exemplo, directamente o que a parte xornalística, non, neste caso, non aparece na no que é na creación poética, pero indirectamente sí, non? Porque ao final todo é político tamén, non? E todas as ferramentas que nos rodean afectan a persoa que nos somos. Entón, ao mellor, eu directamente non son consciente de que estou utilizando unha ferramenta ou unha táctica nun texto, non? Pero o meu flashback, non? Todo o que eu teño aprendido de algún xeito sí que está detrás de esa palabra, non sei se me explico. Mellor, non conscientemente, pero estou segura que inconscientemente a min e a todas as persoas que nos pasa a hora de comunicar. Sí, claro, sobre todo cando se está falando de... Para min hai unha pequena diferencia mesmo entre o feito expresivo, non, no que eu como, o sea, eu presento algo alleo a que hai unha persona que o vai recibir, digamos, é o feito comunicativo, non? No que eu estou expresando algo esperando que a outra persoa o reciba, e busco, non sei se un efecto, pero sí que busco unha recepción por parte desa persoa. E creo que eso, de algún xeito, sí que modula as voces poéticas. O sea, no caso da poesía, vese moita xente que escribe de maneira un pouco aséptica, como, non dixo para ela mesma ni nada, sino que é como está o texto por un lado, que non reciba, que o reciba. Despois hai outras persoas que sí que vese que se ve que hai unha vontade, digamos, de chejar, non? Ou polo menos unha consciencia. Dáme a sensación que a xente que se dedica a comunicación que o ten polo menos presente, a veces para ir a favor ou a veces para nejalo, pero polo menos está aí activa esa parte. Sí, sí, no, claro, es que realmente ten todo o sentido, non? O que te dís, non? De mesturar, non, eses dous ámbitos. Dixo, porque, joa, eu dedico-me profesionalmente tamén a parte de... Xa. Agora mesmo estou nesa parte, claro. E foi unha cousa que co tempo me costaba moito, non? Porque sí que notaba a veces que moito dos textos que iba escribindo, sobre todo nos últimos 4 ou 5 anos, cando estaba escribindo, empezaba a quitar cousas, porque intentaba facelo o máis claro posible, sabes? O máis inteligible posible. E ao mesmo tempo foi como, a veces por pecar polo contrario, sabes, empezaba a meterlle elementos adicionais ou usaba a mellor tipo de fórmulas, simplemente non dixo para escurecelo, pero sí por efecto contrario. Ata que me puxen en calma con iso e dixo, jo, podo expresalo tamén desta forma máis normal e aproveitalo como máis como unha potencia que como un defecto. Non sei se me estou expresando claramente. A veces dijo que a veces convivir entre como che vai modulando tamén o feito de estar traballando con palabras durante todo o día, que ao final, queras que non, pois hai certas certos mecanismos, ou certos incluso fluxos de pensamento, non? De que pase que che vai indo todo, vas collendo a tua propia voz a hora de facer as cousas, que a veces tamén che afecta a outra parte na que ti te expresabas de outro xeito, non? Nun xeito, digamos, especial. E tamén pasa que como dis ti, que estar utilizando palabras todo o día, non? Ou que sexa pois o teu foco de traballo, pois tamén implica que pois moitas veces cando te queres poñer a escribir, non, máis literalmente, pois a cabeza xa non vai, porque xa estuveches todo o día traballando, non, sobre claro. iso pasa tamén. No teu día a día, digamos, como convive a poesía? Algo que tes no teu día a día, algo que máis neses momentos puntuais que cando xa elaboras unha idea sobre o que queres comunicar? Pois a poesía, a verdade é que a mí acompáñame día a día, non? Porque eu sí que penso que o que a mirada poética está aí sempre, non? E como dixo Olga Novo, creo que fora nun vídeo que vira, que hai persoas que son poetas e que nunca chegan a escribir. Entón, o que a mirada poética sobre as cousas sempre está aí. Despois, o que o feito de escribir, non, xa máis o traballo coa escrita, pois para min sí que é constante. Non, cando estou dentro de un proxecto, a miña escrita é lenta, o sea, podo demorar moito nos traballos, pode un poema demorar meses, non, ata que sinto que está pechado, pero sí que me acompaña sempre, non sempre que me acompaña, pois por exemplo, nestes últimos anos cando máis escribo é no tren, sempre digo, estou desexando poder pois meterme no tren, bueno, pois polo que comentábamos antes, polas obrigas diarias ás veces faise difícil parar, non? E aí estar no tren, que eu viaxo semanalmente, en estar aí nese espazo, pois fai que estea en contacto comigo mesma, non? Estar aí que non che queda outro traballo. O meu traxecto de Vigo Compostela, últimamente escribo moito no tren. Aparte, había como uns atrasos importantes, non? Entre unha vez que pasas de Pontevedra a Vigo, ou eso comentaba, que había días que había, non sei se retrasos ou que quedabas aí parada un tempo. Sí, sempre hai. Se deixamos para escrita e podes abrir camiño, claro. Alguna cousiña sempre hai algún. Sí, sí. Entón, bueno, eu sí que é verdade que traballo moito así. E logo, pois, claro, é que depende un pouco, non? Eu, por exemplo, a mí o que máis me gusta da escrita, aparte, bueno, do recitado, que é algo que me encanta, que sinto que o meu lugar, non? Mesturar a parte máis escénica, coa propia escrita, é estar dentro de un proceso de traballo, non? O sea, eu vivo e disfruto moitísimo cando estar dentro dun proceso creativo, non? Cando pois ese libro che está acompañando e ves como medra, e realmente é como unha vida que ti construes paralela á túa vida que está sucedendo. A mí iso que me fascina, é o que máis me fascina da parte da escrita. E cando non estou escribindo, pois polo que sexa, porque o mellor pois estou en máis descansos que tamén son necesarios na escrita, boto en falta moitísimo, moitísimo ese instinto ou esa parte que está aí, aínda que pois non estexa visible, está aí, non? Ao final a mí o que me gusta é escribir. Os libros cando están, ás veces se publican e outras non, pero a mí o que me gusta da escrita é construíla. É construíla, tío. Sí, sí. Dentro deses procesos tan tan tan longos, non, digamos, ou tan demorados ou tan para conseguir, non, corríxeme, o xiro era de 2018, el desenfoque totalmente 2024, non? Sí, 2024. Sí. Quero dicir, non, son un período de 6 anos, polo menos entre a publicación de un e outro. Como entonces despois, unha vez que se fixa, digamos, a forma final da obra, ese pasa, como a túa relación ca propia obra publicada? Sínteste cómoda ou como é como cando lle pos fin, digamos, non? Porque quero dicir, unha obra, un proceso tan elaborado. Ti refíreste a unha vez que está publicado o libro ou unha vez que eu decido que non vou a tocalo e que xa o libro xa... Ambas cousas, non, por unha banda, esa parte de dicir o punto, este o que che entrego, editorial ou a un premio ou o que sexa, cando xa tes esa forma definitiva ou se manda a versión definitiva PDF, imprenta, final, sabes, esta xa a extensión última... E máis tamén ca mirada co paso do tempo, non? Sobre desenfoque, pois é unha obra un poquinho máis recente, non? Pero, por exemplo, co Xiro, como é a túa relación con esa obra? Botando, digamos, a mirada cara a lá. Pois eu nese senso entiven en grandes mestras que son Antía Otero e Dorestén Brás, que elas teñen en Apiario, que foi onde Desenfoque se publicou, pero eu levo sendo alumna dos seus cursos de escrita creativa dende hai 10 anos, non dende hai 10 anos. E sí que é verdade que tanto en O Xiro como Desenfoque se construíron na compaña de Antía Otero, sendo, bueno, pois en alumna, o sea, tendo o seu seguimento, non? Entón, a min axúdame moito en como autora topar ese distanciamento, en saber que tes unha lectora de confianza que che está lendo, non? En que ti estás en traballando, pero que semanalmente hai unha voz que bueno, pois que está aí, non? Que non te sentes tan soa en na escrita. Entón, bueno, pois despois de todos estes anos, de alguna forma, cando un poema está pechado, síntelo, non? Non sei, eu é algo que sí que sinto, non? Lembro que presentaron en Samuel Merino e Silvia Penas fai pouco os seus dos últimos libros aquí en Bouzas, na Feira Literaria, e alguén do público lle preguntaba: e vos cando sabedes que un poema está pechado? Non? E claro, eu pensaba, eu, por exemplo, no meu caso, sinto que está pechado, despois de darlle moitas voltas, pois está pechado. E no caso de un libro, pois igual. Non, que, bueno, despois de darlle tantas voltas, de estar acompañándoche tanto tempo, de saber, no meu caso, todo del, en cada palabra, bueno, en que se construí o discurso que eu quería construir, pois realmente, aí sinto, vale, está pechado. E grazas a ese traballo tan puído e de deixar espera en silencio, por exemplo, agora miro a miña obra pasada, o Xiro, por exemplo, que decías que publicouse no ano 2018, e eu non lle cambiaría nada. Non lle cambiaría nada, pero foi porque realmente prestelle moita atención naquele momento. E no caso de Desenfoque, pois foi un proceso moito máis longo, non? O sea, decidías, claro, o Xiro publicou en 2018, eu estive en un tempo de procura e no 2019 comecei a escribir Desenfoque, non, que se rematou xa no 2020, a finais de 2023 e logo a publicación no 2024. Foron 5 anos de escrita, non? Jo, que o sea, dentro, a parte de do teu propio proceso interno, a parte desa parte formativa tamén que comentas, a túa bagaxe tamén formativa, non? Porque, o sea, corríxeme, non? Tes un bacharelato en escénicas e artísticas, xornalismo, mestrado tamén na parte literaria, quer dizer, tes unha bagaxe bastante ampla, non? Que despois toda esa parte artística que tes desenvolto ao largo do tempo, tamén profesional, como foi variando a túa relación ca propia poesía e co propio... que a parte máis de oficio de escritora, como te sintes, digamos, agora mesmo cando te enfrontas ao papel ou a un texto ou a unha idea con respecto a Noelia que escribiu o Xiro para 2018? Pois justamente mencionabas o bacharelato de Artes Escénicas e Musicais que eu cursei no aí na Coruña, porque eu quería ser pianista. Realmente eu cheguei á poesía da man da música. Logo descubrín que a min sempre me gustou moito en escribir, ler e logo pois gustábame moito en tocar o piano e descubrín que na poesía que podía mesturar as dúas cousas de algún xeito, porque esa musicalidade, non, e bueno, esa encadencia que ten a poesía é a parte musical. E, bueno, desde eses primeiros pasos que se den cando tiña 17 anos e tal, ata a día de hoxe, eu creo que a diferencia do que escribía antes, non, e do que escribo agora é a consciencia da escrita, non? De, pois, o mellor antes que escribía máis impulsivamente ou por un instinto, non? E agora esa parte tamén existe, non? Porque hai momentos, pois, que son máis instintivos, pero sobre todo a consciencia da escrita e de saber, non, de que o que quero decir eu con ela, non, de alguna forma de ser consciente de cada palabra e que non haxa nada ao azar, non, o sea, realmente eu nos dous libros intentei pois que non fose nada, isto vou non poñer por si acaso, non, senón que en todo estea pois de alguna forma pensado. Entón, creo que é o pensamento o que diferencia a Noelia que non tiña 16 anos a Noelia que agora teño 30, buscar o pensamento poético. En ese sentido, que che devolve tamén a poesía? Porque, aparte do que ti das e que ofreces a través dela, unha vez que a tes feito, non? Cobra vida propia, xa é un elemento autónomo, a tua obra que che ofrece a ti? Que che manda de volta? Descúbreste cousas, xa non dixo a nivel persoal, pero ou sí, tamén a nivel persoal, que cousas ves de ti na poesía que descubres de ti aí? É que eu sempre a entendín casi como unha forma así poética, como unha segunda respiración, non? Como se a poesía realmente está aí, no meu día a día, acompáñame e... E claro, dame de volta moitas cousas, non? Dame de volta dende poder comprenderme en a min mesma, poder comprender en sucesos que pasan, por exemplo, desde ese enfoque que parte de unha enfermidade persoal e logo se vai transformando, non? Pois nese sentido sí que me aportou moita veracidade e a non terlle medo a enfermidade. Non eu, nese sentido, coa escrita de desenfoque, pois, nese momento, non, de que pois, o diagnóstico dunha enfermidade, o operatorio, o peso operatorio e todo ese trauma, non, que pode conlevar, a escrita, nese senso máis terapéutico, non, axudoume a non ter medo e é algo que acompaña sempre, non? Porque eu a día de hoxe miro a enfermidade propia ou de outras persoas ou o que sexa como algo que eu xa vivín e que xa non vai a doer tanto. Non sei, entón, nese sentido, creo que me axuda a enfrontarme aos problemas que pasan na vida, aparte, claro, de crear pois un pensamento e un discurso que, bueno, que ao final que tamén, non, pois a conciencia das mulleres, todo o a importancia da natureza. Bueno, non sei, hai como unha serie de puntos que están na miña obra que eu vexo que son importantes para min porque se repiten, non? Por exemplo, a casa o que o espazo, non, nos dous libros tamén está presente. Bueno, pois empezas a identificar en estas cousiñas que che definen a ti como persoa e neste caso tamén como poeta. A idea da perda tamén, non? O sea, a idea de es un elemento que fala moito de algo moi, o sea, moi común e tamén que conecta moitísimo coa persoa que che está a ler, non? Tamén da súa forma. E no sentido de eso, de tamén da consciencia, non, pasando dunha primeira obra do Xiro a desenfoque, entendo que tamén hubo unha parte tamén aí de lidiar tamén ca idea de ser lida, quero decir, publicas unha primeira obra, digamos, tes un feedback sobre o feito publicado, tes unha recepción. Despois a hora de escribir, iso estaba tiñalo presente, quero decir, saber que iso vai ser cambiou, digamos, algo no teu proceso de escrita, saber a voz da outra persoa, non? Eso de saber o que a xente lle gustou de ti ou o que recibiu de ti, os comentarios, eso tamén estivo presente na parte de escrita de desenfoque ou lidiastes ben con iso? Eu creo que estivo máis presente, pero no sentido de construir un libro tamén pensando na persoa que está lendo, non? De, o mellor, no xiro igual non... Non pensei tanto niso, que si, non, que ao final que tamén hai unha construcción de tres partes, non, de crear en ese movemento giratorio, pero creo que en Desenfoque que foi algo máis construído, non, ese senso, porque está falando de un tema delicado que a enfermidade e ao final aí pasar ao social, a crítica das novas en tecnologías, a enfermidade colectiva, entón, como se construe todo iso, porque teña sentido para que ao final escribimos para que nos lean, non? Entón, para que esa persoa que este aí e que este lendo, pois que poida sentir en todo este desenfoque, porque entramos desenfocadas, pero rematamos enfocadas realmente, non? Entón, como sucede todo iso? Entón, creo que pensei no público, no sentido de construir algo para elas, non? Para que quede aí. Non pensei a hora da escrita este libro gustará máis, este libro gustará menos, estas en temáticas gustaron, non, iso non o pensei, e tamén penso que era porque para min era unha temática tamén en nova, non, porque sí que é verdade que no ámbito poético que a enfermidade temos a Lois Pereiro e algún outro libro máis, pero sobre todo no tema das mulleres é un tema que non se tocou moito, non? Entón eu iba un pouco ás cegas, como di a primeira parte, e intentando en construir algo e, para poetizar a dor, non? Para poetizar o desenfoque. Vou retomar unha cosa que comentabas antes, non? Ese momento no que descubres, non? Vas para pianista, descubres que na poesía encontras todo iso. Como foi ese primeiro descubrir? Hubo algunha autora, algún autor, un libro, ou algo que simplemente xa tiñas de antes, ataste los cabos de dicir, ostras, con isto que me gusta podo expresar, isto vai me permitir expresar como quero eu. Como foron os primeiros pasos na poesía? Pois eu lembro que eu sí que empezara a ler xa autoras, Yolanda Castaño, María Lado, Anxo Tangueira, o sea, lembro así como en Eva Veiga, así como os primeiros nomes, non, de ir lendo, pero foi en que o noso tío, cando digo noso tío, porque teño unha irmá en melliza, as veces pues, non son capaz de falar en singular, non, me sai plural. En agasallonos, cando cumplimos 18 anos, un libro que se chama Moniker, que é de José Daniel Costas, vale. En que ele aquí de Moaña. E lembro que ese libro que me impactou moitísimo, por como mesturaba o poético co teatral, non? E indo para atrás, non, a ollada atrás, sinto que nese libro eu dixen, vale, eu quero facer isto. E logo mira como son as cousas, que xusto fomos en actuar co meu compañeiro Rui Greña, pois facendo aí o xiro, levando a actuación con o noso concerto que temos, concerto poético musical xirando ao Concello de Moaña, e eu xustamente abrimos en esa actuación lendo a dedicatoria que nos fixera Xosé Daniel Costas a miña irmá máis a min de aquela, non? Que era un monicre que non, e poñía para Lorena e Noelia, benvida a idade das vellas, que cumplíamos 18 anos, e poñía que as palabras construían o movemento. E realmente o xiro é iso, non? É ese movemento. E nada, bueno. Cando realmente estábamos construindo esta actuación para ir para aí, dixen, quero ler algo, un poema deste libro, e me topei con esa dedicatoria que non lembraba, pois foi todo, bueno, foi a verdad moi emocionante xuntar aí bueno. Todo, sí. Jo, como foi evolucionando despois a túa relación coa poesía, non? Deses primeiros pasos, despois de ti expresarte aí nese terreo, verte, o sea, entendo que tamén corríxeme, non? Pero supoño que tamén a parte dos obradeiros que de apiario tamén ten un rol relevante aí. A día de hoxe, por exemplo, como a túa relación ca poesía e, digamos, co mundo da poesía? Pois a verdade é que, bueno, en estes últimos anos fun xurado de varios premios de poesía tamén, es decir, que sí que me chaman nese senso, é unha experiencia que me gusta bastante, non, en avaliar a poesía dende esa disciplina. Despois tamén eu son docente agora, bueno, temos aí un pequeno obradoiro mensual con unhas alumnas no concello de Rianxo, que, bueno, deramos fai 2 anos unha aula de poesía que propuxo o concello, e dali editouse unha antoloxía que se chama Remar, que publicouse este verán por Toxos Outos, e algunhas das participantes, bueno, pues estuveron aí vendo posibilidades se pudemos continuar, entón tamén estou dando este obradoiro mensual aí físicamente en Rianxo, que eu son de Rianxo, entonces que eso hai que falar outra cousa, que é Rianxo e que pasa en Rianxo, porque sí. E entonces non sei, o sea, como que teño a relación desde eses ámbitos, non? Desde o ámbito formativo, desde o ámbito máis pois da miña participación como xurado en premios, e logo dende a escrita, non? Que me acompaña, e tamén dende a parte musical, que bueno, pois que comezamos dende hai 3 anos, creo xa, e que me gusta moito mesturar a poesía máis a música. Teño eso, un proxecto do meu compañeiro Rui Greña, Verde Oír, chámase, e nada, aí estamos. A poesía acompáñame en todos estes ámbitos, e ao final, iso, que traballo como xornalista, pero que está aí, non? Que está aí sempre. Mira, podemos compartir aquí un... Bueno, vamos poñer aquí baixinho. Como, contanos un pouco sobre Verde Oír. O sea, quero dicir, porque con Rui xa fixeras cousiñas, pero agora xa é como un nome de proxecto Verde Oír, non? Ou Trabuco, explícanos sí. Un poquinho. Verde Oír, bueno, nos, cando fixemos o primeiro espectáculo, Xirando, que se basea no poemario O Xiro, claro, presentábamos ao público como Noelia Gómez Rui Greña Xirando. Pero pensamos que no, que temos que ter un nome propio, non? Entonces, o noso nome como grupo, non? Verde Oír, mesturando en tamén eso, bueno, ver, oír, pero tamén a cor verde que nos gusta moito. E aí ese trasfondo tamén, e bueno, por agora o concerto que temos é o de Xirando. A nosa intención é como o que estades escoitando agora, este é un texto musicado de Desenfoque, que é xa o meu segundo libro, e a nosa intención é pois en crear tamén unha actuación con textos de Desenfoque, que temos moitísimas ganas, pero bueno, vamos aí pouco a pouco. Musicamos este, así algunha outra cousiña que temos en mente, pero bueno, que a de vir. E aparte a min gustame moito darlle espazo, non? O que o libro e despois o que a actuación baseada no libro, porque é casi como unha segunda vida, non? É como si lle como si estuveras, pois é que é tan diferente, non? Os poemas cambian tanto que claro, bueno, está ben tamén o espazo. E aí, por exemplo, quero dicir, xa fixerades iso co Xiro, non? O sea, co espectáculo de Xirando. A hora de escribir Desenfoque, estaba presente a idea de, o sea, en algún texto xa estaba conformado a idea da traslación a parte tamén escénica musical. Tíanlo presente, digamos, tamén na hora da escrita, de alguna forma. Pois mira, nas primeiras partes non, eu creo que cando escribo que non é pensando no recitado, por exemplo. Vale. Pero sí que penso na sonoridade. Por exemplo, eu cando escribo, o sea, teño que ler en voz alta, o sea, non me vale escribir así, o sea, teño que escoitar as palabras que estou escribindo en voz alta. Entonces, nalgún senso, bueno, aí sí que está a musicalidade. Pero si Desenfoque foi escrito sabendo, bueno, despois vamos a construir algo con él, o sea, non foi escrito nese sentido, pero sí que era consciente de que iba a pasar, porque, bueno, xa o propio libro dase, non? Dase, ten aí como ámbitos máis teatrais que eu creo que pode quedar algo chulo, non? Esa contraposición entre luz, escuridade, ver, non ver, creo que si falamos de unha actuación que pode quedar ben. Pero respondendo a túa pregunta, escribín desenfoque sabendo que igual no futuro sí que se musicaban, pero non os escribín para musicar. Para musicar, xa. Entón, como son os procesos? No, a veces teño enfrontado, no? A parte de ter un texto poético e dicir, vou buscar a forma musical, pero a día de hoxe, por exemplo, non estou... Falo da miña experiencia personal, non? Por exemplo, no caso de Inflamable, no Pleistoceno, sí que eses textos os pasei a... que se musicaron, entón era como buscar aqueles e facer as adaptacións, non? Pois había cousas que era como, vale, este texto tal cual non pode entrar, vou buscar o xeito para que funcione como a cousa aparte, que sexa a parte musical. Pero, por exemplo, a día de hoxe sí que busco máis que xa a propia obra sexa perfecta para ser recitado, que diste. Para mí, o sea, eu podo ter un texto, pero hai unha parte posterior que eu chamo como pulido, que é a forma de dicilo, sabes? De feito, no tenro e o salvaxe, sí que busco que os textos... Eu podría lerche o libro completo de principio a fin e sei como vai cada tono, sabes? Sei como vai cada cousinha, porque está pensado en voz alta, de algún xeito. E xa non me teño que ver nesa situación de ter que adaptar textos, pero como cales son as cousas nas que te vas encontrando, porque é moi particular tamén iso, é moito máis particular facelo con outra persoa, que tamén ten que adentrarse no en como ti ves o teu texto, non? No, como é ese proceso de é algo no que se fai entre dúas persoas, ti orientas máis a parte textual como ten que caer, a parte musical, non sei, como convive todo esa parte? Pois, en que venha pensando... Bajo sempre 20 preguntas en cada pregunta. Sei que son moi malo facendo preguntas. Eu espero responder a todas, que ao mellor ás veces Escuta. Igual respondo algo e me esquecín da que me fixeras antes. Pero parece moi interesante o que decías, claro, de que o tenro de salvaxe que o pensaches para ler en voz alta, non? Realmente nese proceso de construir. É que eu penso que, de alguna forma, sí que penso tamén en voz alta, porque xa te comentaba, non, que sí que agora desde escribir sempre acompaña a oralidade, pero non o fago con unha intención de vou facer isto, pero se cadra que estou pensando agora, non, o sea, é unha reflexión que estou facendo, se cadra o meu propio instinto de entender en a poesía sí que leva a que sexa máis oral, sabes? O sea, eu nunca mo pensei, pero igual sí que pode ser, porque todos os procesos que teño sí que son en voz alta, non? Bueno, e agora, sí. Expuso o proceso, non? De musicar, como sí, sí, bom, sí. Pois, o proceso de musical, a verdade é que foi super fácil con Rui, sí que o fixemos as dúas xuntas, non? Todo o tempo, non era que el fose por un lado eu polo outro, sí que é verdade que cando, faz que xa fai tempo, pero cando el lera por primeira vez o xiro, creo que sí que fora, bueno, aí como buscando algo, pero logo en toda a parte creativa sí que fixemos xuntas. El, claro, a súa forma é que se adapta a como o poema, non, o recitado, non? Entonces é todo moi doado. E logo a partir de aí pois vai creando como, bueno, música, non, vai creando a melodía, non, e algo máis musical, pero sempre que acompaña o texto, non, que eso non quita que haxa en momentos nos que o protagonismo total está na música, non, ou que rompamos algo máis escénico. No caso dos textos, sí que é certo que a experiencia que sentín do libro escrito en o xiro neste caso ao son, non, a cando está recitando, é que se transforman, non? Por exemplo, eu teño textos curtos, normalmente os meus poemas son bastante curtos, entonces claro, a hora de leválos á música, pois únense, por exemplo, non? Pois xa non solamente é un texto, senón que é un bloque de 4 textos, non? O sea, xa deixa de ser un, se transforma. Ou, por exemplo, xogar coas repeticións que non existes como tal no libro, pero a hora de leválo a música sí que existen esas repeticións, eses xogos entre versos, contestación. Por exemplo, hai unha cousa que a mí me gusta moito que facemos, que é contestación de un poema a outro, por exemplo, que eu recito un poema que se grava no looper e despois eu recito outro en poema co poema en anterior, non? Imagínate, vale. Soa un verso do poema anterior. O sea, sabes, como eses xogos entre as voces e entre os textos e as ideas que hai aí, non? Que realmente eso no libro non está, pero claro, na pero actuación sí. Claro, un proceso tamén de descuberta, non entendo, tamén de algún xeito da materia textual que ti mesma tes aí volcada, non? O sea, ao final tamén é un... Sí, sí, sí, é que a min gustoume moito, por eso te decía antes en tamén que en deixar respirar un pouco o libro, non, desde que se publica, porque cando pasa a actuación é como outra viaxe nova, non? É como outra descuberta e hai que adaptalo a en eses parámetros que son os escénicos, que son diferentes dos textuais. Entonces, bueno, que tamén é casi como volver a reescribilo, non? Pero reescribilo co son, non? Co son. Claro. Neste proceso, non, de reescrita textual, de pasala esta parte musical e demais, estás te encontrando xa con ganas de cousas que xa sexan verde ou ir puro? Que sexa, digamos, que non sexa que veña da túa obra, senón que sexan cousas que xa credes directamente para o proxecto, ou como vai iso? Porque a veces sí que pasa, non? De vas encontrándote con cousiñas e dices ti, ostras. Claro, ti dis de escribir algo en sin, o sea, directamente para directamente... o proxecto. Pois é algo que no que teño que traballar, porque é algo que Rui, por exemplo, sí que algunha vez falamos, non? Pero aínda non dei o paso a facer iso, pero será algo que teño que facer. O sea, sí que é verdade que algún en poema longo, algunha práctica así, sí que fixemos, pero non foi algo que me puxese a escribir para iso, non. É algo que igual nun futuro igual aínda se pode ver. Hai algo que está sobrevoando por aí, pode ser. Aí, mira, pode ser aí, está aí. E que diferencias encontras así entre, o sea, a hora de lanzar unha proposta literaria, escrita, digamos, poética, a hora de lanzar un proxecto máis escénico como Verduir ou a proposta desta, quero dicir, cal é o tipo de circuito que te enfrontas ou que tipo de diferencias notas a hora de teño isto e ahora hai que movelo? O sea, como afrontas esa parte, non? Despois da parte creativa. Refíreste a diferencia entre o público ou entre... Refírome ao circuito, non? Quero dicir, ti sabes que sacas un libro nunha editorial, hai un circuito, obviamente, de presentacións, que co amplo que pode chegar a ser, hai un circuito de eventos poéticos nos que se pode dar a cousa, ou incluso espazos, simplemente nos que podes acceder co... Pero tamén a parte musical dache un acceso, digamos, a outros espazos, non? Porque bueno, algúns solápanse, pero outros son excluídos, non? Uns dos outros. Hai unha parte aí que tamén te interesa, ou ti pensas que o espectáculo poético de Verduir, entendendo tamén como espectáculo poético, é máis para acceder á parte poética ou máis á parte musical ou máis á parte das escénicas? Pésalo para todo. A verdade é que é unha pregunta moi interesante esa que faz. Sí, sí, no, sí, verdadeiramente non sei. O sea, realmente é un proxecto en poético, non? Eu penso que é un proxecto poético. Pero a nós sí que nos gustaría que ese proxecto poético como tal, o sea, realmente hai unha voz poética, non hai unha voz cantante, pero nos defendemos que eso sí que sigue sendo música. O sea, nos, o que nos gustaría sería que a poesía pudese entrar nestes ámbitos pois que teñen unha voz máis cantante, non profesional, pero eso é algo que realmente é complexo, non? Hai que ir pouco a pouco, non? Por exemplo, temos aí a Silvia Penas, cinta en adhesiva, que o xento máis claro, non? E que elas pues, levan xa moitísimos anos e sí que romperon moitas barreiras realmente para demostrar que o poético tamén pode ter a súa encabida no ámbito musical. E é algo que é unha loita que creo que aínda está conseguir. É unha loita que tens que estar en conseguir para, non sei, e aparte de que é a min o que me parece máis chamativo disto é que ao mellor hai moita xente que lle costa ler un libro de poesía, non abrir o libro, pero en cambio que a actuación é moito máis próxima, non? E di, ah, pero que chulo, que bonito, e realmente non se dan conta de que eso sigue sendo poesía. Entón, para min, ver de oír e o que a misión da poesía escénica tamén é facerlle entender a xente que a poesía que tamén está aí e que rompa esa barreira de libro, non? E que existe co público e que tanto decimos que a poesía é un xénero minoritario que non entende ninguén, non? Cantas veces escoitamos eso e que non, realmente, que, bueno, pues que pode mesturarse coa música e pode ser igual poesía. Totalmente, totalmente. E ti, por exemplo, ahora xa fixen esa viaxe diacrónica de ir mirar para atrás e ver un pouco como foi o proceso. Agora, cando ves o mundo creativo, poético, a día de hoxe, en que pensas que estamos? En que andamos? Quero dicir, ti podes mirar os 80, pois dices, bueno, pois houve a parte esa parte do culturalismo con respecto á ruptura que houve nos primeiros 80, así que houve unha ruptura, era máis culturalista. Nos 90 chegou o coloquialismo. Bueno, son preconceptos, non? Había voces totalmente diferentes e demais, é todo máis amplo. Pero cando miras, por exemplo, ao día de hoxe, non? Dos 20 para adiante, en que crees que o que está primando agora mismo nas voces poéticas? Que é o que notas ti? Que é o que percibes? Bueno, eu o que noto tamén que non é porque realmente sexa algo que estou pensando e que leo un libro porque é de unha muller ou non, pero eu o que noto sobre todo é que hai moitísimas voces de mulleres, non? Hai moitísima creación feita por mulleres e eu na miña propia escolla non penso vou coller este libro porque é dunha muller, pero a miña biblioteca nestes últimos anos normalmente casi son todas obras de mulleres, por exemplo. E no que na creación poética, pois sí que noto que se está dando moito peso, non, ou abrindo as portas da casa, non? Noto que hai poesía máis intimista, non, ou poesía máis do cotiá, do día a día, do coloquial. Tamén tamén hai moito como contra as inxustizas, non, que están pasando, non, moito de denuncia social e logo pois con outras temáticas que xa estiveron aí sempre, como mar, natureza, non, pero sí que penso que están saindo propostas moi interesantes e voces supernovas, non? Por exemplo, hai nada, o sea, hoxe que é luns, pois o en Benres tivemos o fallo do premio de poesía do Concello de Dodro, que coordina Silvia Penas e que, bueno, eu fun xurado xunto a María Lado e Miguel, que foi o gañador do ano pasado. E, por exemplo, a obra que premiamos titúlase Upupú, de Inés Mosquera Calvo, creo que Mosquera, a ver se non estou dicindo mal, pero creo que Mosquera. E claro, ella era como un canto entre poema paxaro. Realmente está todo o libro construído pensando na figura do animal e no seu simbolismo. Non, realmente este libro, se o lees hai pois 50 anos, pois dis ti, pois que fa isto aquí, non? Pero en día pois gustounos moitísimo e encaixa super ben e premiámolo nun premio, non? E é unha proposta bastante arriscada, non? Realmente. E bueno, eu creo que estamos bastante ben, a verdade, non sei. Pensas, a ver, eu son xornalista, tamén vou fazer preguntas, veña. Que pensas? No, eso che direi. No, a mí sí que me dá sensación de que uns anos para ti, isto parto da base que eu son moi mal lector de poesía, quero dicir, eu aplico a miña óptica a todo o que leo e ao final eso faime ser moi reduccionista de feito coas cousas que entran. Pero sí que noto un xiro, non, con respecto a poesía que a mellor viña dos 80, 90, incluso principios dos 2000, un xiro dos do social ao máis o persoal, ao máis o individual. E non sabes, pareceme que a loita ahora mismo está dentro da identidade, máis que de dentro do colectivo. Dá má sensación de que empeza a haber unha apertura outra vez cara ao colectivo, que decís, cara a mirada do común. non sei, a veces son cousas sintomáticas, a veces dos tempos que van correndo, ¿no? Pero sí que me a veces tamén, o sea, non o dixo como algo peyorativo, con respecto individual o colectivo, porque son correntes e todo ten que ter cabida, obviamente. Pero sí que me dá a sensación de que hubo un paso nos últimos anos máis a parte da identidade, máis a parte da persoa, digamos, do individuo, que a parte do colectivo, simplemente. É unha cousa así que, por exemplo, hai algo, falábamos, non, comentabas, non, o bom momento no que estamos, hai algo que botes en falta, hai algo que dires ti, jo, fai falta máis, pode ser de temas, ou pode ser de ton, ou pode ser de voces, ou propostas, non sei, algo que dirías ti, jo, ou incluso a nivel de infraestructura, algo que dirías ti, jo, gustaríame que no mundo poético, digamos, en Galicia, ou na literatura galega, houvese este pequeno xiro, ou este pequeno añadido, ou algo. Bueno, pues eu penso que nese senso vai máis pola infraestructura, non? Por tal como está construído o sistema literario, a min o que me gustaría era que as políticas públicas, non, e todo o que ven sendo, non, e que moven a identidade de un país, que apostasen máis pola creación e por que as persoas que escribimos que poidamos profesionalizar isto, porque é imposible, non? Hai algunhas persoas que sí que teñen, pues, bueno, que sí que poden vivir da poesía, pero realmente é moi complicado, non? Volvemos un pouco ao principio da conversa, non? Eu pues, teño todo outro traballo, ti tes outro traballo. Realmente dedicarse a día de hoxe a escribir e vivir diso, bueno, pois pues sería algo que oxalá algún día se consiga, pero a día de hoxe non se pode facer. Bueno, eu non podo facer iso. Sí, bueno, é algo que é extensible toda a industria cultural, non? O sea, ao final é máis fácil invertir en fabricar coches para que se vendan por mundo adiante que nisto, que debe ser a cousa máis barata de invertir do mundo, que somos persoas con un blog de notas, joder, sabes, escribindo. Quero dicir, ao final, darlle potencia a outra... Non o dixo por min, que non pido nada, pero co talento que se está vendo, que se vai perdendo, sobre todo, que ao final que eso non chega a perdurar... E ao final acabase perdendo moitísimas voces, e acabase perdendo moitísimo talento polo camiño, porque ao final pues, pode dedicarle tempo, roubarle tempo o seu día a día, xente que tenga a posibilidade disso, é dicir, xente que a mellor pues, non ten entre traballo, cuidados, familia e demais, cantas cousas non se van quedando polo camiño, sabes? Ao final, claro, pues, cantas. Acaba pasando cantos iso. Cantos libros que nunca serán escritos e que quedaron aí porque non hai tempo. Total, total. Jo, Noelia, moitísimas gracias polo teu tempo. Disculpa os fallos que tuven aquí técnicos de conexión, que tiña aí un cable pelado no router. Gracias polo teu tempo, gracias polo setup que montastes, que decir, a nivel técnico, gracias pola dedicación, que sei que montastes aí, jo, apréciase, que decir, mira que cosa máis bonita, mira este fondo, que sempre o dixo, este fondo soviético que teño aquí, Pero eso, moitas gracias polo teu tempo, espero que nos quedaremos pronto. Ah, é verdad, tiña que dicir aquí unha cousa, que se me estaba pasando. Iba a preguntarche, donde nos podremos ver? Temos aquí un novo evento próximamente, que vou xa poñer por aquí, pa, que vas estar no Poetas de Inversos o día 8 de dezembro, con María Negroni. Sí, o día do teu aniversario, non? Que o día do meu aniversario, sí. Pois a verdade é que me fai moitísima ilusión, porque, bueno, foi xa este evento ia ter lugar xa hai uns meses, pero por problemas de saúde de María Negroni non puido ser, e, bueno, quedoume aí unha espiña, e cando Yolanda Castaño me chamou para propoñer esta nova data que pecha este ano, non? Pois a verdade é que me fixo moitísima ilusión, porque, bueno, é unha autora que eu admiro moito, e, bueno, que estou un pouco nerviosa, a verdade, que tal vai ser con Moñecela. Wow. Así que nada, o luns 8 de decembro, o aniversario de Samuel París, ás 8 no Centro Ágora da Coruña. que non dixemos que isto sexa un pouco para celebralo, pero eu creo que un pouco sí, un pouco unha homenaxe que me está a facer no agora, non, creo. Un pouco iso. No, en serio, recomendamos a todo o mundo que xa chexe, a parte de festivo, a xente podes organizar pola tarde para ir, o sea que non hai problema. Eu intentaré ali, igual vou cun cachiño de torta todavía así picando, pero iso, que a xente saiba que ten iso aí, que che xija o rastro tamén, o tema de verduir, as cousas que vayades facendo, a ti en particular. E nada, moitísimas gracias por pasarte por aquí. Recordade ao resto da xente que se pode suscribir ao Salto en osalto.gal, que recorda que eso está aí. Recordar que Altrinón, que non nos olvidamos aquí, que pasan moitísimas cousas, pero que non se nos que non nos metan por algún lado aí sin nos dar conta. Nada, non sei cando será o próximo programa. Estamos aí falando de cousiñas. Pronto anunciarei. Si non é... Bueno, isto foi anunciado así de trajes, pero bueno, a xente que estará escoitando isto dará igual. Si non poden ir a paris.gal, a miña web, ten na newsletter, eu sí que vou avisando aí das datas de cando hai a nova persoa convidada. Así que nada máis, tras esta parte de pura mercadotecnia. Noelia, moitísimas gracias por todo, un saúdo a todo o mundo. Gracias.